الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة المؤمنون اتلسم پارا دنوشتب نمبر آیت دے مومنون کے اثبات توحید و رد شرکو اثبات توحید کے افعاد اللہ سلاسہ و سلاک لی نقل وحی اول رکو کے دلائل بیان جو دے انسان حالت بیان کے ابتدائی چیز اصنا پیدا رہے دے زینہ اس دلائل نقلیہ خدوے ما رکو کے بیانے دنوشتب آیات کو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاخئ اليك اليوم نوح عليه السلام قوم دويوا يا قوم اعبدوا الله اذما قوم عبادتك اذا الله ما لكم من اله غيره نشتريت اغبر حاجة روا بيد الله نا افلا تتقون ايتاسو ولنهيريك اذا الله نا لوی مالدارو آکسانو چو کفرے کرے و من قومی دخوم داغنا ما حازا الا بشر مثلکم ندیدہ مگر بندہ ستاسو گندی بندہ دی یوری دواری ایت فضل علیکم جزان ورکی پتاسو ولو شاء اللہ کچرد فخشو اذا اللہ را لگل انبیاؤ لانزل ملائکتا نخامخا رالے گلے بھی فرشتے کالا مخلوق کے رالے گلے نو پا فما بے کفار وے کپدا اللہ رالے گلے ورا نو فرشتے بے رالے گلے بے گن تیسرا مقدر رالے گلے پیغمبر تیوے ولو شا اللہ کفغشوی دا اللہ رالے گل دا بیاو نو لانزل ملائکا نو رالے گلے بھی فرشتی ما سمینا بهازا فی آبائن الاولین ندی اولی دلی من دا خبری پپلارانو زمان اولنو کی یو دا چدا تک میں خبری کے زمان پلارانو پخوا دا خبری نوی کرے انو وا اسم ہوئی کتا اللہ وی جزا حق پرستی ما نو دا ولی ولی پدی کری کی نو پیدا کاؤں زمان محلک فلانے ولی نو پیدا کاؤں چتے وی زم سیما حضا عالمی ما زدنداری او دا تا چکا می خبری کے نو زمان پلارو نکا دا خبری نوی کری نوی دن دی بیان کا انو و الا رجل دادری میں تراد ندی دا نوح علیہ السلام مگر دا یو سڑی دی چی پتا لیون توب دی دا لیونی تا تبا لیونی وی فتربسو انتظار کوئی تاسو بی پتا حتا ہی ان سبخت پوری مورا دا لیونی شوی دی او دا لیونو انتظار پکار دی قالا نوی نوح علیہ السلام ایز مارا و امدادو کدما بیما کذبونی پاچ دی نسبت درو کئی ماتا اللہ ما درو جنکی نظم آئیم دارو کا پاوحینا الیه ان اسنع الفلکا بی آیوننا ما حکم کو دتا چو جوڑا وا کشت زمن پا حفاظت باندی ما حکم کشت جوڑا کا ووحینا او پو حکم زمنگا پوائی زمن پا ازا جا امرنا نکل چراشی عذاب زمنگا وفارت تنور جوش بوئی تنور تنور نمورات دا تنور کم کے چه زنانا روٹائی پخائی پده تنور نو گوا اوبر احکارشی دا روٹائی دو بو دور پده بسر احکارشی اوبا یا تنور نمورات دا مخدزمکے حر زی کوا پا مخدزمکا اوبر احکارشی بشاند چینو چکل اوبر احکارشی نو دا دا عذاب ستان خر فَسُلُكْ فِيَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ سْنِينَ نُسْرَوَا فِيَا پَدِ کِشْتَئِ كِي دَار جُولِ دُوَنَا فَدَعَ وَحْكِ دَحَر جُولِنَا دُدُّ سُرَوَا پَخْفَلِ کِشْتَئِ كِي وَأَهْلَكَا فَلْ أَهْلَمْ سُورْكَا جولا موزا کرو مونس اوشی آئید پارے پلے پلے خانے جولے کرے وے اللہ دو زګه دا کشته سلور سوا غزا خدا سي سوا بلم بايو ان داسي شنو سلور سوا غزا او دیش غزا هغه پوچتوالي وا پنې غو باندې سلور سوا غزا وا او پوچتوالي باندې دیش غزا وا په دې کې قسمه قسم خاني وي او نوح علیہ السلام دا کشته په درې سوا کال کې جوړه کړې و میاش کې نو درې سوا کال کې سل کال کې بوجو وکړل داغه خصمانه کولا سل کال کې بیا هغه بوټي پس داغه نه کټ کول او هغه ارار کول سل کال کې بیا هغه یوجې کول کشته تخته میخونه هغه و نو په دې کشته سوره وخت کې درېو درې سوا کال او درې سوا کال کې به د دعوت هم پیش کاو په دې او نه نیم سوا کال خدا غو عمر وکړ دا نور چغي او توالې عجیب ژوندګي ول الله ور کړو واه مومو کو ساړو بي راشي کوم د درې جو کې اکارو نو کو مومو دا پاد شو هغه بالکل زړه فراغ او مزه مزه کار کاو درې سوا کال کې کشته جوړ شو وا الا من سبق علی القول منهم لیکن آسو چمکی شویدہ پاغبان وینا دیدہ ولا تخاتمنی باللزین ظلمو بسفارش مکوا ماسرا پباردہ کسانو کیچو ظلمی کرے انہم مغرفون بشک دیبا غرکلیشی دیبا غرکلیشی فائز استویتا انتا مما کالفل کلاچے سور شویتا انتا تا پکشتے کے آوازو چتا سردی پکشتے کے کله چې تاسو تعال سوال شو پکشتای کې نو فقول الحمد لله الذي والا عز الحمد لله بادشاہ نجانا چې خلاصې را کړې ممتاز قوم ظالمانو نا وا کدي خزر دی او کدي بچي دی نو خدا پرې را زادي نزي تعلق ولدي ا خزا او بچي شاغاستا خلاف دي د الله خلاف دي او هغه تباکیږي نو الحمدلله دا به د شرف یو بوجي مردار شې دی و انا لله و انا الیه راجو و دا شرک او د کفر بوجي وا نو الحمدلله شکر دی چې الله دې مقدس مګي اوزګار کا اوج الحمدلله وا اگر کله پلار دی اگر کله امام دی ها اگر کله اورور دی خو چې د شرک بوجي دا د کفر او د بدعات بوجي چې مردار شې الحمدلله الله ته جواب کور اسکار دا دا عذابونو نه دغه حدیث کې راځي کله یو بدعمل انسان داغه په وجه الله عذابونو په کور کې مهلک کړيږي کله چې هغه مر شي نو هغه عذابونو داغه په مر باندې الله ختم کوي یستریو من العباد والشجر والثواب وا اذما ربا انزلني قسكي مالا منزلن دا سزیدو کزیدو تا مبارکن چه دا خیر والی کده کشته ادره دا پا جودی غربان دی نوی اللہ ما کسکا خلق ٹولتا باشا وانتا خیر المنزلین و دای غرادو کزون کنا انفی گرا پا ابو که چه حضرت نوح علیہ السلام با کشته جوڑولا نو قوم پوری خندلوا او ګورا دې پوښو داغو او په ها باندې کشته جوړې شو په برازي لکه له جلبې او د جلسې په مېره کې ملک یو سړی ناشته کورې دې اواز د کشته جوړې چې په دې مېرو باندې با او برازي خلک ورغانې دې پاګل ته وو و هم ابو پور یار یاد جو په میلاو شي پټي وو کو دې و برازي خاني کنه خاني اوس خره خدا سي حالتو ایا چې کله عذاب راغی ټول ملک ټول دنیا کې وګوبوي او دنیا کې چې کم لوی غر دی جودی اصفهان کې نو پاغې دیش غزو په خطر وي او دا هغه غر د ډېرې د پاسا کشته نو علي سلام مودره دا وګورو کمی دی کمی دی کمی دی او چې شو او نو علي سلام درې ګندې او دا هغه درې زامن نو نو علي سلام درې زامن او دوین گیند بچوی ایون او توفانی نور دیتا زکا آدم ثانی موئی دل نورس تو بیا اللہ دنیا عبادہ کرے گا او چکلا توفانی نور کی دا اللہ کور وانی دا اگر بیت اللہ مکنا ناغی سر اللہ سو بچے کلا توفان نو راتا آغا توفان نو نمخ کی اللہ کل کور چت کو اگر نو رانا ہو وزیم نو رانے وزیم کو سو پکا گسر گو تو گوری آغا رانے آغا تباہ کئی اللہ کل کور نو رانے دیو جناد آغا توفان نو نرستو بیا دنیا لنگ شویوا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم کئی زمان پار یو کور جوڑ کا وَيَدِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَإِسْمَاعِيلَ دارو جی الله صاحب کو حضور له آدم علیہ السلام جوړ کړي آدم علیہ السلام جوړ کړي او هغه تا او چت کړي بیا طوفان نو سره هغه دې ګډ ورشوي دې کمزو نو الله جبريل راولېګو او په ابراهيم علیہ السلام لاس واچاو په شکل دې انجنیر شدید کې با دادا الله کور وې دوڑا با عرضوی دوڑا با طولوی دوڑا با چتوالی دابای دابای دابای عرصه او تو خدا سے خور پر شکل بانے جوڑ کا اللہ امان آگے امان پوش توفان نو دنیا ختم شوی و بیائی اوزا این نبی ذالک الاتن فان بیاو که خلاص دلوی دا پیغمبر خپل بچے رے کنال اغم تبا شوی پوش دنو علیہ السلام بی بیو آیا وا اغم تبا شوی پوش او انګین دي چې منونګي وي او هغه ځامن نو الله بچ کړی دي سورته هود کې تیر شو الا قليل ان في ذالک دا په ما پلان مولا دي ته ما پلان پیر سیف دي ته ما پلان امیر سیف دي زما پلان رجی دي زما نکداو او زما بچی دا دي نه په بچو بول ما اخلاصيږي او نه په مولایانو په پلانانو باندې اخلاصيږي ان نبی ذالک او منګا سیدان یو منګا میاګان یو منګ صاحبزادګان یو منګ اخوزادګان یو منګ به نه په دې ورو نه خلاصېږي که په خوزادګان او میاګان او سیدان او پیران او امیران باندې خلاصېدل وي نوح علی السلام بچه و بچو د پلار په ژبانه بچو د نوح علی السلام خزو بچو شو او د خاون په ژبانه بچو شو نرورا د نبی علیہ السلام تر ابو طالب په بچو او درار په وجبانه کنه ستورو مری اولا دفاع کړو اپ ان نبی ذالک الا دن یقینن بده کې نخیر ذالا بیوالی و ان کنا لمبتلین بشکا یوم غیم تان کوم کنا ثم ان شانا من بعدهم قرننا اخرین بیا پیدا کړ من پس دینا پیړې نورې وارسلنا فیهم رسولا منهم راولنگا من قائقی پیغمبر داغیت جنسنا ان عبد اللہ چه بندگیو قیدا اللہ مالکم من الان غیرو نشت دے استاز پر آجت روابیت اللہ نا فلا تتکون تاسو ولی نیرے قیدا اللہ نا وقال الملو من قومی اللذین کفرونو وی مالدارو لقوم داکا ساونا چو کفرے کرو وکذبو بلقاء الاخرہ او دروغ ویلو په ملاقات دا خیر باندې واترنا اون فی الحیات دنیا او مالدار کړو موږ دل را په ژوند دنیا کې او وایده نه دی دا مگر یو بنداستا څنګه کې یا اکل خوراک کې دا سنا چغری دا غین تاسو خوراک کوي و یشرب مما تشربو نو سکی دا تاسو سکی ولئن اطعتم بشرا مثلکم او که چرته اومنل تاسو د یو بندا چې تاسو غونډه کې دي انکم اذا الخاسرون بشک تاسو به پدا وکه خامخل توانیانو نه آیا عدکم انکم اذا متم آیا وعده کې تاسو په دې خبره چې بشک تاسو کله چمړ شي او شي تاسو خاورې او دوکي انکم مخرجون بشک تاسو په اوخره شي د عذاب نه نه نه نشي اوخره یو پیدا کافر ہوئے چمن گمرو شو بیا زمن پورتا کی دن نشدہ اے حاتا لما تو عزون لری والے دے دا سنا چتا سر وعدہ کولیشی لری دی منل دا سنا چتا سر وعدہ کی اے حات اسم فیل لے فمانا کے خبر دے دباو دانا لری دی منل دا سنا چتا سر لوس کی اینی یا اللہ حیاتنا الدنیا ندیدا مگر جنگ مند دنیا نموتو قوما و نحیا قوما ژوندۍ کیږو موږ یو قوم دنیا کې دنیا ترازو او مړیږو یو قوم او دنیا کې ژوندۍ کیږو وما نحنو بمعذبی بمبعوث اني موږ بیا د راپورته کیدون ګنا ان هو الا رجل نزا پیغمبر مگر دا یو سره جوړې پالا درو او نه موږ اذن رمنونګي نو وی پیغمبر دې زبر به امدادو کی زما دلته کې پیغمبر نه راغله کوم پیغمبر مراد دې فار صلی الله علیه رسول منو ندی وجنا سوره اعراف نمانی میږي او د سوره هود نا چکل نوح علیہ السلام با بیانو کو ندو نوح علیہ السلام بیان نرسو واقع سب بچارا جی تو حود علیہ السلام ویدین مراد حود علیہ السلام دے یا نمیاد نکمانکو حود علیہ السلام و قہر یو پیغمبری انو و الا رجلن قال رب سننی بما کذبون وید مارب امدادو کے زمان پاج دے ما تا نسبت درو گئی قال نوی نوح علیہ السلام وی پیغمبر عما قلیل فض زمانے لگنا بعد قلیل بعد زمان قلیل فض زمانے لگنا فض زمانے لگنا لیسبحن خامخا ابگرز دین آدمین پہیمانا فآخذتهم الصیحۃ بالحق انیول دیل رچغی پا حکم دا اللہ فجعلناهم غصاء نو اوګردول موږ دیر را خسو خشار فبودل لقوم ظالمین نو هلاکت دې په باز قوم ظالمانو ثم انشانا بیا پیدا کوم بازارینا قرونن اخرین پهلای نورې ما تسبیق من امتن جنم کې کیږي او امت نه تداغي او نور سوګي سمار سن رسولنا بیا راولې موږ بیا تترا یو بل پسې لگاتا تترا متتابع کله مار کله جا چراب غيو مت رسول وا پیغمبر دا غينو کذبو دی به نسبت تو او کا پیغمبر دا فاتبانا بعضهم بعضن نور پسې بکر من باز دې بازو پسې په هلاکت کې وجاناهم احاديث او ګرزول من دې لا تاریخ د زمانه فبودل قوم لا يمنون نو هلاکت دې پادا قوم چې غ ایمان وروړي ثم ارسلنا موسى بیا راولېږم موسی عليه السلام او اخاورو دا هارون عليه السلام په قلوب مونږ باندې وسلطان مبين او په دلیل ښکار باندې فرعون تا وملئ او دا وزیرانو تا فاستكبروا ناغه ځان غټو غاڼو وکانو قوم عالی نو دې قوم متکبر قالو نو دې ان امنو لبشرين مثلنا آمنگی ما نورو دو دو سرو ستاسو غنده زمغنده کریم او قوم دا دیدوالو منگ لرا عابدین خدمتگاران دیم یعنی منگ با دقفلو زمیدارو خبر منو و دا زمیدار خبر نیک نمانی وگورا قوم دا دیدوالو زمغن خدمتگاران دیم دا غلام خبر نمانی دا مزدرکار تیقان خبر خالق منی نیک نا وی مل زما دیکانی زما زمیدار زما نو کریو ما تا خبر کے فکز زبو همانو دی نسبت دو درو کو دا دوارو پیغمبرانو تا فکانو نشو اغی من المولکین دا علاق شونا لال تا وو بربادو ولقل آتینا موسیل کتاب تاقی ورکلیو ما حضرت موسیٰ علیہ السلام تا تورات لعلهم یا تدوهم خامخاش دیک لکشی وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً اګورځول یو منګه زوی د مریم عیسی علی السلام او مور دا و نه د قدرت و آوینهما ال ربوتن او زه ورکړم موږ د دوالو ته په طرف دا غړې ری ذات قرار و مئین چا خاوندو او شیدو وا خاوندو او درېدو د چنیوا الى ربوتن په طرف دا غډيري ذات قرار چا خوند او درېدو او معين او د چني او اوچت مقام سوقي ربوا د مشق وا سوقي مصر کې وا سوقي بيت المقدس کې وا غيره ارض کې چې الله دې پتا وا دیوایا